चढ़ के ऊंची दीवारों पे हम ऐलान करेंगे, दिल की सुनने वालों से ही हम पहचान करेंगे। और नहीं कुछ पढ़ना हमको, हम तो हीर पढ़ेंगे, इश्क चाशनी से हम अपने दिल के कुएं भरेंगे। अरे और नहीं कुछ पढ़ना हमको, हम तो हीर पढ़ेंगे, इश्क चाशनी से हम अपने दिल के कुएं भरेंगे। जब भी उसका हम हौले से हाथ जरा पकड़ेंगे, लाइक के बैगा स्कोर में सेंटी बालन बजा करेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। अरे दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। ओ इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। अरे दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे। जो तुझसे रूठ के बैठा वो घर पे आएगा एक दिन। ओ जिन गलियों से वो गुजरेगा दिल अपना रख देंगे, फ्लैश बल्ब ले उसकी राह तकेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। अरे दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। ओ इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। अरे दिल की मान के सीना तान के इश्क। ये तेरे हाथों की नरमी, ये तेरी बातों की नरमी, गले तेरे जो लग जाऊं तो मैं अर्जुन की गर्मी। और चारों में हम थोड़ी सी धूप जरा देखेंगे, हैप्पी शादी एंड होगा सनसेट सन देखेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। अरे दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। अरे दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे। जो जाए तो फिर उजला सवेरा है, ये तेरे हाथ में प्यारे कि बंधन तोड़ दे सारे, कि तू आजाद हो जाए हो तेरे चांद और तारे। सच कहते हैं हम तो जब भी कोशिश जरा करेंगे, स्लो मोशन में विद इमोशन लाखों फूल झड़ेंगे। हम बंदी हैं बलिस्तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। अरे दिल के मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, ओ इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। अरे दिल के मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे।